towarowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 15 kwietnia. Michał Matus, kłaniam się. A serwis Trójki przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. A Rzecznik Praw Pacjenta i Samorząd Lekarski chcą uderzyć w szarlatanów, apelują o zmiany w prawie. Najwyższa Izba Kontroli wskazuje na zaniżoną sprzedaż aktywów Lotosu, chodzi o nawet 5 miliardów złotych. We Włoszech trwa wielki tydzień, ale psuje go pogoda, w prognozach są opady mogące wywołać nawet powódź. Obiecują cudowną terapię, brak działań niepożądanych i szybki efekt naturalnego leczenia, ale tak naprawdę chcą wyłudzić pieniądze. Rzecznik Praw Pacjenta i Samorząd Lekarski jednoczą siły przeciwko oszustom i tak zwanym uzdrowicielom, którzy często szkodzą chorym. W internecie bez trudu można znaleźć obietnice bez pokrycia typu wyleczę raka za 800 zł, boreliozę za 2000, a nawet autyzm i niepełnosprawność. Tak reklamują się oszuści, którzy żerują na cudzym nieszczęściu, mówi prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski. Ten rynek to ogromne pieniądze, bo pacjent walcząc o swoje zdrowie jest w stanie zostawić w gabinecie szarlatana dowolną ilość gotówki. Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec apeluje o zmiany w prawie, aby ukrócić ten proceder. Aby Rzecznik Praw Pacjenta mógł zakazywać tego typu praktyk, mógł nakładać kary finansowo. Rzecznik Praw Pacjenta skierował do prokuratury ponad 50 zawiadomień w sprawie szarlatanów, ale to tylko wierzchołek góry lodowej, bo pseudouzdrowicieli, którzy zarabiają na chorych ludziach, są tysiące. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. A więcej o tym jeszcze dzisiaj w Zapraszamy do Trójki. Zaniżanie wartości aktywów Lotosu i niegospodarność przy sporządzaniu wycen polskich gigantów paliwowych. O kosztownych błędach przy fuzji Orlenu z Lotosem poinformowała Najwyższa Izba Kontroli. To za sprawą raportu dotyczącego łączenia tych dwóch spółek i sprzedaży części ich zasobów. Prezes NIK Marian Banaś szacował, że zbycie aktywów w ramach połączenia Orlenu i Lotosu odbyło się znacząco poniżej ich wyceny. Straty oszacowano na 5 miliardów złotych, a zyskać miał arabski koncern Saudi Aramco. W wyniku tej fuzji Skarb Państwa stracił wpływ na około 20% rynku produktów rafineryjnych i w mniejszym stopniu mógł kontrolować kluczowe zasoby energetyczne kraju. To stworzyło wyraźne ryzyko dla naszego bezpieczeństwa paliwowego. W dodatku strukturalne zmiany właścicielskie i operacyjne, jak choćby dominacja Aramco w rafinerii gdańskiej, wystawiają Polskę na potencjalne deficyty paliwowe. NIK po raz drugi kontrolował Orlen i fuzję, ponieważ przy poprzedniej próbie ówczesny zarząd na czele z obecnym europosłem PiS Danielem Obajtkiem odmówił kontrolerom wstępu do siedziby i udostępnienia dokumentacji. Pracujący seniorzy wybierają stabilizację zamiast zmian. 73% pracowników 55+ nie planuje zmiany miejsca zatrudnienia. Takie wyniki znalazły się w najnowszym barometrze polskiego rynku pracy, mówi Monika Banyś z Personal Service, który przygotował raport. Starsi pracownicy cenią sobie przewidywalność i bezpieczeństwo i to właśnie warto im proponować też w kontekście tego, żeby dłużej zostawali na rynku pracy, co jest konieczne w kontekście wyzwań demograficznych. Coraz więcej emerytów pracuje. Na koniec 2024 roku aktywnych zawodowo było ich prawie 880 tysięcy. To połowę więcej niż 10 lat temu. Maria Pokój z Praskiej z Rady Senioralnej podkreśla, że osoby doświadczone zawodowo chcą pracować i trzeba im to ułatwić. Nie ma wyjścia. I pokolenia młodsze 40 i 30 latków na pewno będą dłużej pracowały. Poza tym praca jak najdłużej to daje nam wielkie korzyści. Niektóre prace, zwłaszcza tak zwane umysłowe, można wykonywać, dopóki szare komórki są na chodzie. Do 2060 roku osoby 60+ będą stanowić ponad 40% polskiego społeczeństwa. We Włoszech Wielki Tydzień zapowiada się ulewnie. Synoptycy alarmują, że miejsca w ciągu kilku godzin może spaść tam tyle deszczu, ile zwykle spada w ciągu 3 miesięcy. Ulewne deszcze utrzymają się nad Włochami aż do świąt. Służby ostrzegają przed powodziami, lawinami błotnymi i osunięciami ziemi. W 10 regionach ogłoszono żółty alert hydrometeorologiczny. Zdaniem portalu pogodowego Il Meteo, to co ma miejsce dziś, to tylko próbka tego, co może nastąpić w kolejnych dniach. Ulewy przyniósł zimny front północnoatlantycki. Najgorsza sytuacja panuje w Piemoncie, Lombardii, Friuli, Wenecji Julijskiej i Ligurii po Toskanie. Od wtorku, co najmniej do czwartku, oprócz północnej części kraju, zagrożone będzie także Latium. Front atlantycki spotyka się nad Włochami z ciepłym wiatrem Scirocco, który z kolei będzie najbardziej odczuwalny w Apulii. cyklonu, który nadejdzie w czwartek, przyniesie porywiste wiatry z deszczem, a w Alpach z obfitymi opadami śniegu. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 16:00, czas na sport w Trójce, Adam Malecki. Dzień dobry Państwu, dzisiaj poznamy pierwszych półfinalistów piłkarskiej Ligi Mistrzów. Czas na mecze ćwierćfinałowe 1/4 finału. Najbliżej awansu do najlepszej czwórki są Paris Saint-Germain, które pokonało w Paryżu Aston Villa 3-1 oraz Barcelona, która u siebie nie dała szans Borussii Dortmund, było 4-0. Borussia w odrobienie strat nie wierzy, ale chce dzisiejsze spotkanie wygrać. Skalę niemieckiego braku wiary w Borussię pokazuje internetowa strona Kickera. Piłkarski portal wyżej zawiesił żartującego na konferencji prasowej Wojciecha Szczęsnego niż analizę szans Dortmundczyków. Wystarczy zresztą posłuchać Niko Kowacza. Znamy sytuację, wiemy, że na wyjeździe zagraliśmy źle i przegraliśmy wysoko, ale to, co chcemy teraz pokazać, to zupełnie inne oblicze i zwycięstwo. Musimy uważać, bo oni są cholernie dobrzy. Borussia na 5 kolejek przed końcem sezonu jest poza miejscem dającym udział choćby w lidze konferencji. Dlatego Die Welt podkreśla, że dla Borussii to może być ostatni mecz w europejskich pucharach na dłużej. BVB chce zatem wygrać z liderem Primera Division. Pomóc ma za to 12 zawodnik, wypełniony fanami stadion w Dortmundzie. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. A Robert Lewandowski, były gracz Borussii, będzie miał szansę na strzelenie setnego gola w barwach Barcelony. Początek obu dzisiejszych meczów o 21:00. W piłce ręcznej poznaliśmy nowego trenera reprezentacji Polski mężczyzn. Został nim 53-letni Hiszpan Jota González. Był m.in. szkoleniowcem Valladolid, Ciudad de Logroño, był asystentem trenera w Paris Saint-Germain, sięgnął m.in. po Mistrzostwo Francji, Puchar Francji oraz brązowe medale Ligi Mistrzów, a od 2 lat pracuje jako pierwszy trener w Benfice Lizbona. Z wyboru zadowolony jest prezes Związku Piłki Ręcznej Sławomir Szmal. Mam nadzieję, że jego nowe pomysły, nowa koncepcja gry pomoże w rozwoju tej pierwszej reprezentacji Polski, ale również pomoże młodym zawodnikom, młodym talentom o szybkie wprowadzenie do tej reprezentacji. Naprawdę jestem bardzo zadowolony, że udało nam się pozyskać takiego selekcjonera z takim doświadczeniem. Doświadczenia nie brakuje także Janowi Urbanowi, który mimo tego cennego bagażu doświadczeń nie jest już trenerem Górnika Zabrze. Został zwolniony podobno w sposób pozostawiający duży niesmak. 62-letni szkoleniowiec prowadził zespół od marca 2023 roku, a zostawia drużynę na bezpiecznym 7. miejscu w tabeli. Zastąpi go dotychczasowy asystent Piotr Gierczak, który będzie pracował do końca sezonu. Sport wraca za godzinę, nie zabraknie siatkówki. W najbliższych dniach ma być coraz cieplej, lokalnie wystąpią przelotne opady deszczu, a jutro na południu kraju temperatura ma wynieść nawet 26 stopni Celsjusza, ale jeszcze mamy wtorek, a przed nami noc, raczej pochmurna. Będzie od około 9 stopni Celsjusza przez 11 w centrum do 13 na południowym zachodzie Polski. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD na święta. Pani Zajączkowa, słyszała pani, że w Euro mają obniżki na święta? Co? W Euro! Obniżki na święta! Nic nie słyszę, bo robię porządki na święta. W RTV Euro AGD robimy porządek z cenami na święta. Odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2099. Teraz za 1799 zł. Wielka moc obniżek w sklepach i na euro.com. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 9 minut po godzinie 16. Audycję przygotował Michał Jędrkowiak, realizuje Elżbieta Malinowska. Przy telefonach czuwa Daniel Leśniewski. Ja nazywam się Michał Matus i w tym składzie razem z Państwem spędzamy to popołudnie. A w dzisiejszym programie pomówimy między innymi o zmianach w Inspekcji Pracy. I ja tak sobie myślę, że może zamiast inspekcji pracy trzeba by powołać jakąś inspekcję wypoczynku, która sprawdzałaby poziom zrelaksowania i oddawania się czynnościom próżniaczym. Przeprowadźmy zatem kontrolę telefoniczną, 2 2 7 3. Jak u Państwa z odpoczywaniem przed świętami? Udaje się uszczknąć choć pół godziny dla siebie? Przypominam numer, 2 2 7 3. Kontroluje Daniel Leśniewski. Johnny's always running around. Be 12,5 minuty po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Kłaniam się w audycji popołudniowej, w której pojawi się temat zagadkowy. To jest też przedmiot, który jest bardzo osobisty, spełnia rolę zarówno jakby biżuterii osobistej, albo elementu, który potwierdza nasz status. Mają Państwo pojęcie, o co może chodzić? Dwie dwójki, siedem trójek, tam proszę zgłaszać się z rozwiązaniem tej zagadki do Daniela Leśniewskiego. Oczywiście cały czas obowiązuje też inspekcja odpoczynku, bo skoro inspekcja pracy ma się zmienić, to my będziemy kontrolowali, jak się Państwu odpoczywa. Dwie dwójki, siedem trójek, proszę dzwonić. Inspektor Daniel Leśniewski kontroluje, a raporty będziemy publikować na bieżąco. Czy udaje się Państwu znaleźć choć minutę na relaks? A co do tego dziwnego przedmiotu, o którym enigmatycznie wypowiedział się pewien pan. Więcej będą mogli Państwo usłyszeć w audycji popołudniowej. W niej też pojawią się pewne oszustwa. Rozmawiałam o tym z moją mamą i nawet ustaliłyśmy sobie hasło, które znamy tylko my, że musimy podać, gdyby była jakaś sytuacja podejrzliwa. Hasła przydają się, kiedy dzwoni do nas dziwny numer telefonu i wszystko wydaje się być jak rzeczywiste, ale jednak coś nam nie gra, bo ktoś może chcieć wyłudzić nasze dane, numer konta albo pieniądze po prostu. Oszustwa na wnuczka i inne, to do nich takie hasła mogą być przydatne. My więcej o nowym typie wyłudzeń, oszustw telefonicznych już wkrótce w audycji popołudniowej. A na razie gramy. Hold On Tonight to jest piosenka zespołu Night Moves i to jest nasza piosenka dnia dzisiaj. Ten zespół 6 lat po swoim ostatnim albumie wraca, a raczej wróci, bo latem 25 lipca ma opublikować nowy krążek. Na razie na przystawkę Hold On Tonight. Piosenka dnia w Trójce. Luck fool you now. Hold on to tonight, night moves, piosenka dnia w Trójce. 18 minut po godzinie 16, a ja przypomnę małą zagadkę. To jest też przedmiot, który jest bardzo osobisty, spełnia rolę zarówno jakby biżuterii osobistej, albo elementu, który potwierdza nasz status. O tym przedmiocie więcej w dzisiejszym popołudniowym Zapraszamy do Trójki, a państwo próbują zgadywać. Zdradzę, że na razie nieskutecznie. Prawie tego pytania, według mnie to jest zegarek. Czy to chodzi o zegarek? Inspekcja pracy ma się zmienić. Inspekcja odpoczynku w Trójce pod numerem 227 trójek. Daniel Leśniewski kontroluje. Czy udaje się państwu znaleźć choć minutę na relaks? Przypomnę, czekamy na telefony pod numerem 227 trójek. Teraz o zupełnie innym numerze będzie. Tym razem takim, którego lepiej nie odbierać. A może się zaczynać na przykład od takich znaków i cyfr. Plus 44, plus 34. Albo na początku jest jeszcze bardziej egzotyczny numer kierunkowy. Gdy wyświetli się na ekranie telefonu, to kusi, żeby odebrać, prawda? Ale proszę uważać, bo to prawie na pewno oszuści. O nowej fali wyłudzeń. Posłuchajmy. Mi się zdarzyło parę razy otrzymać taki telefon, chyba z numerem kierunkowym z Belgii, raz było z Wielkiej Brytanii. Sposób na to jest nie odbierać telefonów. Tutaj głównym tym zagrożeniem jest teraz to, że naprawdę mogą skopiować nasze głosy na przykład. No i jak taka starsza osoba ma nawet pomyśleć przez moment, że to nie jest wnuczka albo córka? Te numery mogą wyglądać niewinnie, ale to nie są zwykłe, przypadkowe połączenia. W słuchawce często słyszymy głos, który nie do końca jest prawdziwy. Nie ma większego problemu, żeby na przykład pobrać od kogoś próbkę głosu, nawet z jakiegoś filmu w internecie czy na social mediach, bo umieszczamy je bardzo chętnie tam. Krzysztof Kaliński, Kolegium Civitas, ekspert w tematyce cyberbezpieczeństwa. Pobieramy próbkę, odpowiednio ją fabrykujemy, dzwonimy do jakiejś babci czy do jakiegoś dziadka, podajemy się za wnuczka, mamy głos tego wnuczka, bo został odpowiednio wcześniej sfabrykowany. I próbujemy na przykład metody na blika. Jak działają oszuści? Schemat zawsze wygląda podobnie. Telefon, WhatsApp, a potem... Dostajemy propozycję pracy. Pracy w formie zazwyczaj zostawiania opinii na którejś z dużych platform handlowych. Karol Bojke, specjalista do spraw incydentów i komunikacji w obszarze cyberbezpieczeństwa w CERT Polska. Gdy potwierdzimy, że wykonaliśmy zadanie, które tacy oszuści nam przydzielają, to jest trochę inne, trochę odmienne od poprzednich schematów oszustw. Rzeczywiście otrzymujemy wynagrodzenie. Kilkanaście złotych. Taki oszust przekierowuje nas do swojego kolegi, którzy zaczynają nas namawiać na fałszywe inwestycje. I dopiero na tym etapie oszustwa podeślą nam fałszywą stronę internetową imitującą na przykład giełdę kryptowalut. Moja babcia jest bardzo aktywna w internecie. Jest trochę bardziej taka łatwowierna w to, co czyta w internecie, niż ja czy moja mama. Rozmawiałam o tym z moją mamą i nawet ustaliłyśmy sobie hasło, które znamy tylko my, że musimy podać, gdyby była jakaś sytuacja podejrzliwa. Oszuści mają dostęp do naszych numerów częściej niż nam się wydaje. Czasem wystarczy jedna niepozorna ankieta czy zapisanie się do newslettera. Wycieki danych zdarzają się, powiedziałabym, nawet każdego dnia, no i niestety wygląda na to, że będą zawierzały się coraz częściej. Katarzyna Grabowska, specjalista do spraw budowania świadomości cyberbezpieczeństwa NASK. Drugą taką ścieżką, powiedziałabym, jest losowo wybrane numery. Są to połączenia, które są wykonywane na jakieś przypadkowe, losowe numery. I tutaj, no niestety, jesteśmy narażeni, ale nie mamy takiej możliwości, żeby temu zapobiec. Najlepszą ochroną wciąż pozostaje prosty odruch. Nie odbierać podejrzanych numerów i przy okazji przypomnieć o tym bliskim, szczególnie starszym, żeby nie dali się nabrać. Od tego typu oszustw mogą państwo na bieżąco dowiedzieć się m.in. dzięki aplikacji mObywatel. Warto włączyć w niej powiadomienia, bo czasem taka informacja przychodzi szybciej niż sam telefon od oszusta. A tym tematem zajęła się Karolina Gonet. Przypomnę numer do Trójki, 227 trójek. Można dzwonić w sprawie każdej. Także na przykład jak idzie państwu odpoczywanie przed świętami. A my teraz gramy w Trójce Szum, który spadł z pierwszego na drugie w pierwszej Trójce, a Kaśka Sochacka ma dziś urodziny. Teraz podoba twój świat. Znów jest to czysty i cię bierze do tego. czasem proszę chociaż za te. Pozbierać niż rozsypać. Ocalić 25 minut po godzinie 16. Mają Państwo różne pomysły na rozwiązanie naszej zagadki? Z tym pytaniem o ten taki przedmiot osobisty bardzo, wydaje mi się, że to może być sygnet. Nie stawiam na zegarek. Sądzę, że to jest sygnet. To ja może przypomnę zagadkę? To jest też przedmiot, który jest bardzo osobisty, spełnia rolę zarówno jakby biżuterii osobistej, albo elementu, który potwierdza nasz status. Materiał na ten temat w Trójce jeszcze przed godziną 17. Proszę zostać z nami. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy.

Inflacja pozostaje bez zmian, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W marcu była na poziomie 4,9%. To tyle samo, co w styczniu i lutym. Ekonomistka PKO Banku Polskiego Urszula Kreńska przewiduje, że wkrótce inflacja zacznie spadać. Zakładamy, że w drugiej połowie bieżącego roku znajdzie się już w takim dopuszczalnym pasmie odchyleń od celu Narodowego Banku Polskiego, czyli będzie niższa niż 3,5%. W marcu za żywność i napoje bezalkoholowe płaciliśmy więcej o 6,7%, mniej natomiast o 3,6% za usługi związane z transportem. Komisja Europejska ma na początku maja przedstawić plan odejścia od rosyjskiego gazu. Ostateczny termin to 2027 rok. Pierwotny plan zakładał odcięcie Unii od dostaw rosyjskich surowców do końca tej dekady. Import gazu ziemnego i tego skroplonego z Rosji do Unii zaczął spadać po wybuchu wojny, ale w ubiegłym roku znów zaczął rosnąć. Unia dostrzega problemy, to długoterminowe nowe kontrakty na gaz, których nie można od tak zerwać. Prawnicy w Brukseli sprawdzają możliwości prawne pozwalające europejskim firmom na taki ruch bez narażania się na wysokie kary. Szybki rzut oka na kursy walut. Za euro płacimy 4,28 zł, za dolara 3,77, za franka szwajcarskiego 4,62, a za funta 5 zł. Najcieplejszym miastem teraz jest Ustka. To się rzadko zdarza i rzadko się zdarza tam aż taka temperatura, nawet latem. Jest prawie 25 stopni Celsjusza. W najchłodniejszym Przemyślu w tym momencie mamy niecałe 11 stopni. Jutro na południu i na zachodzie kraju będzie słonecznie i bez opadów. Na północy, północnym wschodzie i w centrum mają wystąpić przelotne opady deszczu. 25 z haczykiem minut do godziny 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Chasing Hearts i Dice w trójce. Za kilka chwil na naszej antenie pojawi się rozwiązanie zagadki, ale jeszcze nie teraz. Nieco wcześniej pewnego rodzaju oszustwa, ale nie te telefoniczne, tylko te zdrowotne na naszej antenie się pojawią. You can't tell, I lost myself when I got split in two. The only time I'm taking twice to enjoy the whole view. So can we take it all? And I hope we fall. You can't tell, I lost myself when I got split in two. The only time I take it twice to enjoy the whole view. So can we take it all? And I hope we fall. And if your son twice to enjoy the whole view. So can we take it all? 22 minuty do godziny 17. Promotorzy niesprawdzonych terapii, zdradzający rzekome tajemnice, o których nie mówią lekarze, a tak naprawdę zarabiający krocie na swojej mało szlachetnej działalności, mają mieć trudniej. Naczelna Izba Lekarska i Rzecznik Praw Pacjenta przygotowują ustawę, która ma ukrócić działalność tzw. szarlatanów. Wielu pacjentów korzysta też na przykład równolegle do tradycyjnej terapii u prawdziwych lekarzy z usług osteopatów albo instruktorów tai chi. Czy oni także zostaną uznani za szarlatanów? Posłuchajmy. Dzisiaj w internecie mamy do czynienia z zalewem fake newsów, również tych medycznych. Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej. I to lekarz jako osoba wykształcona jest w stanie zweryfikować, która praca, które badanie jest prawdziwe, a które zostało po prostu sfabrykowane dla celów biznesowych przez danego szarlatana czy grupę szarlatanów. Niestety część tych szarlatanów nie tylko szkodzi swoim pacjentom finansowo, ale też realnie, bo zgłaszają się oni zbyt późno do lekarza. Absolutnie powinno być zakazane taki sposób leczenia. Ze względu na bezpieczeństwo pacjentów. A skąd pani będzie wiedziała, czy to szarlatan, czy nie? No akurat jestem na tyle kompetentna, że to ocenię. Kto jest kwalifikowany jako szarlatan? Będzie to osoba, która będzie trudniła się diagnozowaniem chorób. Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta. I leczeniem tych chorób, nie mając żadnych uprawnień ku temu, czyli nie mając wykształcenia lekarskiego bądź pielęgniarskiego. Czy osteopata, czy osoba, która propaguje tai chi, czyli leczenie wspomagające, będzie kwalifikowana jako szarlatan? To zawsze wymaga analizy konkretnego przypadku. Jeżeli ta osoba będzie zajmowała się diagnozowaniem choroby i jej leczeniem bez stosownych uprawnień, będzie stosowała metody, które nie mają żadnego potwierdzenia w aktualnej wiedzy medycznej, to wtedy będziemy mogli wszcząć wobec takiej osoby postępowanie o stosowanie praktyk pseudomedycznych. Czy skorzystałby pan z takiego uzdrowiciela, który obiecuje wyleczenie przez stosowanie specjalnych medykamentów przez niego rekomendowanych? No absolutnie nie. Jakby było sprawdzony ktoś, generalnie bioenergoterapeuta, jacyś fizjoterapeuta, tak. I to też sprawdzony, bo taki niesprawdzony to może tylko krzywdę człowiekowi zrobić. Nie oszukujmy się. Osteopata to nie szarlatan. Nie, tu raczej chodzi o intencje i cel takiej działalności. Paweł Grzesiewski, prawnik, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta. Ostatnio w mediach społecznościowych, na YouTubie, popularni są na przykład naturopaci. Można taki kierunek przecież skończyć. Jakaś medycyna naturalna, to są na przykład wspieranie zdrowia i z tym nikt nie ma problemu, Rzecznik Praw Pacjenta też nie ma problemu z naturopatami i z ich taką działalnością, która by wspierała zdrowie, promowała postawy prozdrowotne. Z tym nie ma problemu. Problem pojawia się taki, kiedy ten naturopata przedstawia się i oferuje te metody i przypisuje im właściwości lecznicze, że one raka wątroby wyleczą, czy nowotwór wyleczą. To już jest zakazane, bo to jest domena tylko i wyłącznie lekarzy. Generalnie, jeżeli ktoś uważa, że jest w stanie raka wyleczyć jakąś trawką albo witaminką C, no to kto to jest? Jakby to było takie proste, to by dzisiaj nie było chemioterapii, tak? Ale ludzie jednak w to wierzą. No ludzie w różne rzeczy wierzą. Nie, ja to nie wierzę w takie leczenie. Tym bardziej, że teraz jest tyle oszukaństwa we wszystkim, to trzeba być ostrożnym. Według szacunków Rzecznika Praw Pacjenta i Naczelnej Izby Lekarskiej w Polsce jest kilkadziesiąt tysięcy uzdrowicieli i pseudolekarzy, którzy żerują na chorych, często traktujących ich metody jako ostatnią deskę ratunku. Prokuratura bada teraz ponad 50 spraw domniemanych szarlatanów i pseudouzdrowicieli, których zidentyfikował i zgłosił do wymiaru sprawiedliwości Rzecznik Praw Pacjenta. A o tym temacie opowiedział państwu Jacek Frenzel. For the day, strange. du sais quoi. On raconterait la mort. Tu te prends pour qui? Toi aussi, tu détestes la vie. La porte est claquée. Jorel est barré. Minut do godziny 17. Dzwonią Państwo zgadując, no, próbując odgadnąć ten ciekawy przedmiot, co do którego padło pytanie na antenie. Sprawy jeszcze nie rozwiążę, ale pojawiło nam się pytanie dużo trudniejsze do odpowiedzi. Chciałbym prosić ukochaną trójkę, żeby w moim imieniu zapytali wszystkich mi podobnych. Chodzi krótko, że jutro mam 65 lat i oficjalnie przechodzę w stan spoczynku i będę emerytem. Jak żyć na emeryturze? Co robić? Na ostatniej drodze życia. Jakieś pomysły? Przyjmuję, że na chleb będzie. Ale jak tutaj rozegrać tą ostatnią rundę życia? Cóż warta noc, kiedy już nie ma gwiazd. Cóż wart jest dzień, kiedy zbladł słońca blask. I tylko wiatr błądzi znów pośród drzew. Przyjdź do mnie, przyjdź, czekam wciąż, wołam cię. proszę cię, proszę cię, a więc proszę przyjdź w taką noc. A więc proszę cię, proszę cię, a więc proszę przyjdź w taką noc. Ja w sprawie tego zgaduj zgaduli, obstawiam, że to jest obrączka. No nie jest to poprawna odpowiedź. Może inna propozycja? Ja odnośnie zagadki. Czy to są spinki do koszuli? No nie, to może przypomnijmy zagadkę. To jest też przedmiot, który jest bardzo osobisty, spełnia rolę zarówno jakby biżuterii osobistej, albo elementu, który potwierdza nasz status. Czy nie chodzi o nieśmiertelnik? Wydaje mi się, że są to okulary. Są to okulary. No nie, to nie są poprawne odpowiedzi, ale zdradzę, że udało się znaleźć też tę właściwą. Nie wiem, czy to nie jest telefon po prostu, która może być biżuterią i bardzo osobista jest. W sprawie tej rzeczy, która nie jest ani sygnetem, ani zegarkiem, co może być bardziej osobistego, no raczej tylko telefon komórkowy. Zajmiemy się teraz tymi telefonami komórkowymi, których używamy coraz dłużej, rzadziej ulegamy też presji, by kupić coś nowego. Ten cykl życia smartfonów w Polsce wyraźnie się wydłuża, co pokazało badanie Smart Barometer. I to mimo, że smartfon wciąż dla wielu jest przedmiotem podążania i dowodem prestiżu. Duża część użytkowników się tym po prostu nie przejmuje i wciąż korzysta z kilkuletnich urządzeń, mówi Przemysław Kuraczyk z firmy analityczno-badawczej IQS. Ten czas używania powyżej 3 lat wzrósł nam z 9% do 16%, prawie połowa korzysta w okolicach 2 lat. Natomiast widzimy też, że jest silna tendencja do chęci wymiany smartfonu wcześniej. No w moim przypadku tak raz na 4 lata. Mniej więcej raz na 3 lata. Wtedy, kiedy poprzedni się zepsuje. Wtedy, kiedy zaczyna się zacinać. Polacy najczęściej wymieniają smartfony z powodu ich kondycji. Anna Kozłowska-Pietraszko z firmy Boltech. Na pierwszym miejscu znajduje się kwestia awarii, na drugim miejscu znajduje się kwestia baterii. Na trzecim miejscu znajdują się kwestie uszkodzeń, zniszczenia. Jeszcze te 10 lat temu faktycznie smartfony co 2 lata już było widać, że te starsze modele nie wyrabiają do codziennego użytkowania. Wieszały się po prostu, ale teraz to według mnie nie ma co się spieszyć. Tak jest. Jan Rybczyński z redakcji portalu GSM Online. Większość elementów stricte praktycznych, takich jak nawigacja, komunikacja, czy nawet robienie zdjęć, co było dużym takim siłą napędową dla nowych smartfonów, już na tyle osiągnęła wysoki, zrównoważony poziom, że zmiana co roku, czy nawet co 2 lata telefonu nie ma uzasadnienia tylko ze względów praktycznych. Byłbym w stanie użytkować telefon dłużej niż kilka lat, natomiast obawiam się, że niektóre aktualizacje gier czy aplikacji spowodują, że telefon po prostu będzie bardzo wolny. W tym momencie to już jestem z tym samym smartfonem 5. rok, ale wcześniej miał go jeszcze mój ojciec, więc powiedzmy 8 lat telefon cały czas jest w użytku. Czym jest dla nas smartfon? To jest tylko i wyłącznie urządzenie praktyczne, czy coś więcej? To jest zdecydowanie coś więcej. Moim zdaniem to jest też przedmiot, który jest bardzo osobisty, spełnia rolę zarówno jakby biżuterii osobistej, albo elementu, który potwierdza nasz status. Ja osobiście nie zwracam na to uwagi. Dla niektórych na pewno ma to znaczenie. Ja oceniam bardziej ludzi, a nie to, jaki mają telefon. Są też różne zabiegi, które tak naprawdę celowo dzielą użytkowników na lepszych i gorszych. I jednym z takich przykładów jest komunikator wykorzystywany na telefonach Apple. W przypadku telefonów z Androidem nie ma takiego rozróżnienia. Nikt nie wie, czy ktoś wysyła z telefonu tej samej marki, co nasz, czy z innej. Natomiast użytkownicy iPhone'ów widzą od razu, że ktoś nie z iPhone'a do nich pisze. I w niektórych grupach społecznych u młodzieży, ale nie tylko, czasem prowadzi to do bardzo dużych podziałów i presji rówieśniczej. Zależy w jakiej grupie wiekowej. Ja staram się otaczać ludźmi, którzy moim zdaniem mają to zdrowsze podejście. To z wiekiem mija? Niektórym nie mija. To zależy od wychowania według mnie. Temat zgłębił Kuba Witkowski. A jak to jest u Państwa? Czy smartfon to też kwestia prestiżu? 2 dwójki, 7 trójek. Czekamy na telefony o telefonach. Weź mnie nad rzekę, synu, ubierz najlepszą koszulę, wyjmij z szafy garnitur, w którym brałem ślub, i pomóż wstać. Weź mnie nad rzekę, połóż mnie na wznak, wypastuj buty, zepnij siwe włosy i ogól mi twarz. Weź mnie nad rzekę, synu, idź po śladach tych, co